राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 30 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ाकुटी वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम माया है वनस्वांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणाति नरो पराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संज्ञाति नवानि देहि। श्री शादी भाषा में कहा कि जैसे मनुष्य कपड़ा बदलता है ऐसे शरीर बदलता है। कपड़ा आप पुराना छोड़ देता है नया पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़ देता है नए शरीरों को धारण कर लेता है। तो इसमें एक बात हमें मिलती है बढ़िया, वो बात ये मिलती है कि कपड़ों से शरीर अलग है, तभी तो कपड़े उतार नया पहन ले, वो उतार फिर नया पहन ले, वो उतार फिर नया पहन ले, तो शरीर अलग है तभी ना कपड़ा बदलता है स्वयं नहीं बदलता है। ये बात मिली तो इससे सिद्ध ये हुआ, ये 84 लाख जोड़ी में जीव भटकता है तो अनेक शरीरों में जाता है तो शरीर से ही अलग है। ये बहुत साफ बात मिलती है, ये बहुत काम की चीज है। ये दोष जितने होते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि दोष है जितने, आश्रम संपत्ति है जितने, अवगुण है दुर्गुण है दुराचार है, सब शरीर के साथ एक मानस होते हैं। और शरीर से अलग हो तो फिर दोष नहीं होंगे, दोष केवल शरीर से नहीं होते कि आत्मा से नहीं होते, इनके साथ तादाद में होते नहीं होते हैं। तो ऐसा विचार हो जाने से हमारे समझ में आ जाती है बात कि शरीर अनेक धारण करने पर ये एक रहता है तो शरीरों से ये अलग है, शरीर इनसे अलग है, इससे शरीर अलग है। ये अनुभव सिद्ध बात है, सभी अनुभव सिद्ध बात है। अभी भी हम देख रहे हैं तो बालक अवस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था है, तीन अवस्थाएं बदली, हम तो वो ही रहे, परिस्थिति बदली, घटना बदली, धार्मिक क्रिया हुई, देश बदला, काल बदला, हम रहते थे बिका नहीं रहते यहाँ आ गए, तो देश बदल जाता है, वस्तु बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाती है, समय बदल जाता है, तो उसमें स्वयं रहते हैं तो स्वयं इनसे अलग है और स्वयं वो ही इनके साथ जुड़ जाने से बंधन है, इनसे अलग होने से मुक्त है, बंधन है नहीं साथ में, एक तो मान ली शरीर के साथ, पदार्थों के साथ, कुटुंब के साथ, धन के साथ, अपनी एकता मान ली उन्हें बंध गया। ये बात भी प्रत्यक्ष है, जिन मकानों को अपना समझा है उन्हीं मकानों का बंधन होता है, उन्हीं की चिंता होती है, जिन मकानों को हमने अपना नहीं माना उनका बंधन होता ही नहीं, जिन व्यक्तियों को अपना मान लिया उनके साथ संबंध बंधन होता है, जिन लोगों व्यक्तियों को अपना नहीं माना बंधन नहीं होता। तो अपना मान लेना है यही बंधन का कारण है, यार अपना था नहीं और रहेगा नहीं, ये बात भी अनुभव है। क्या अपना अपना मान लेते हैं वो हमारे साथ रहता है, क्या उनके साथ हम रह सकते हैं, केवल बंधन बंधन है और कुछ जयराम जी कुछ नहीं रहेगा। बहुत बड़े बड़े मकान है मेरा मान लिया तो मकान की तो ईंट भी नहीं रहेगी, टुकड़ा ही रहेगा, और मेरा मकान बंद रह जाएगा। और वो मेरा माना हुआ है, मेरा न माना नहीं होगा। आपकी लड़की है, अपनी माँ की चिंता हो गई, ब्याह दिया, अपनी चिंता मिट गई। अब लड़की हमारी नहीं है, ऐसे जिसने छोड़ दिया कि हमारी नहीं है, तो छोड़ दिया, हमारी नहीं है। साधु हो गए, चले गए दूसरी जगह। आप भी मकान बदल देते हो और कहीं रहे, गांव में रहने वाले शहर में चले गए, गांव वाले को छोड़ दिया, फिर बिगड़ जाते हो पड़े पड़े। तो इनको अपना मानना न मानने में हम सब स्वतंत्र हैं और समर्थ भी हैं, योग्यता भी है, बोध भी है, काम में नहीं लेते हैं, एक बात है। ये जानते भी हैं, सीधी सादी सरल बात है। आज अगर काम है तो आज ही आ जाएगी, आज ही, बिल्कुल एकदम सीधी सरल बात है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर से कुछ किया जाएगा वो तो मेरे लिए हो सकता है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूं। ये तो एकदम सच्ची बात, पक्की बात दी गई थी। आप शरीर है क्या? आप शरीर से अलग है। शरीर तो यहाँ माँ के पेट में बना है, और मरेंगे तो यहाँ पड़ा रहेगा, यहीं बना है, यहीं रहेगा। और आप यहाँ थे नहीं, आए हैं और चले जाएंगे, तो शरीर आप नहीं हुए। शरीर आपका है तो आप इस पर अपना आधिपत्य चलाओ, जैसा रखना चाहते हैं वैसा शरीर को रख सकते हैं क्या? जितना दिन रखना चाहते हैं उतना दिन रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। इस पर कोई हमारा बस चलता है क्या? तो बस चलता ही नहीं, हमारा कैसे? बस तो चलता ही नहीं, कहते हमारा है तो पागल बना है। तो हमारा है तो हमारा बस चलना चाहिए, हमारी स्वतंत्रता चल नहीं पाई इस पर। हम जैसा चाहें वैसा करेंगे, चाहे जैसा रखेंगे जैसा जैसा बनाएंगे। भविष्याम सर्वे वयमतः परम नत्वेवाहम जातु नाशम। ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं था, और ऐसा भी नहीं तू नहीं था, और ये ऐसा भी नहीं तीनों राजा लोग ये नहीं थे, और इसी बात हम नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उसने शादी, हमारा जीवन लंबा है, इन शरीरों से पहले भी हम हैं, पीछे भी हम हैं, शरीर भी हम हैं, तो हमारा तो जीवन बहुत लंबा है। अनादि और अनंत है, ये नित्य है। शरीर तो बीच में धारण करते छोड़ते धारण करते ऐसा है। जैसे परमात्मा नित्य है वैसे हम नित्य हैं, परमात्मा की एक जाति के वहां के हम नित्य है। शरीर से हमारे मिलने वाला भी कुछ नहीं है, शरीर से कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। शरीर से हम काम करेंगे, सेवा करेंगे, पदार्थों से सेवा करेंगे तो उसका तो फल मिलेगा, और शरीर से कुछ नहीं मिलेगा। कोई मशीन होती है, उस मशीन से कमा सकते हैं हम, मशीन से कमा सकते हैं। मशीन क्या है? मशीन तो कोई काम की नहीं है, ऐसे ही सिर्फ पैदा कर सकते हैं हम, उपकार करें, सेवा करें, वो भी कब दूसरों की सेवा करें, तब अपनी करने से कुछ नहीं मिलेगा। कुत्ती अपने बच्चों का पालन करती है, क्या मिलता है? अपने बच्चों से भी पालन करती है, वो मिलेगा जब दूसरों की सेवा करेंगे तब। तो मालूम स्वार्थ अच्छा मालूम रहता है, अपने अपनी पूंजी मेरी है, मेरा धनुष है, मेरा धनुष, सब निर्गत हो जाता है, अपना उद्योग निर्गत हो जाता है, फिर मिलते मिलता दूसरे। अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने काम आना नहीं है, आया नहीं है, काम आई का ही नहीं है, दिए थे अनुपकारी ने, ऐसा को दिया जाए तो वो दान होता है सात्विक। अपना मतलब समझ कर दिया जाए वो दान सात्विक नहीं होता, प्रत्युपकार दान होता है। रज सत्व फलम दुखम, रजन का फल दुख होता है। तो स्वार्थ को लेकर वृत्ति करते हैं, वो नहीं करके स्वार्थ का त्याग करके हित करो, स्वार्थ को दिन रख करके बहुत फायदा होगा। कैसे हित हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका कल्याण कैसे हो। ते प्राप्त मंत्री मामी व सर्वभूति हिति रता। तो शरीर तो भैया छूटते रहते हैं, छूटते रहते हैं, ये जब तक है तब तक सेवा कर लो। ये सामग्री है याद आई हुई, ये सामग्री साथ रहेगी नहीं, सामग्री के रहते रहते सामग्री से सेवा करके लाभ ले लो। सुख और स्वार्थ लोग फंस जाओगे, ये सुख रहेगा नहीं, स्वार्थ रहेगा नहीं, फसल रहेगी, ये नफा ये रहेगा। जैसे माल बहुत लिया, मकान भर दिए, गोदाम खाली कर दिए, बिक गया, नफा और नुकसान रहा, चीज फसल रही नहीं, ऐसे ये संसार नहीं रहेगा। इससे जो सेवा करिए वो नफा होगा, स्वार्थ क्या ये नुकसान होगा, ऐसा कुछ है नहीं। माल लाकर गोदाम भर दिया, वो माल रहेगा, माल तो आया गया, रहेगा नफा नुकसान, माल तो रहा नहीं। ऐसे संसारी चीज रहेगी नहीं, स्वार्थ करोगे नुकसान होगा, अर्पण करोगे नफा हो जाएगा, और रहता तो है नहीं, और उसमें नफा नुकसान हाथ की बात नहीं, इसमें हाथ की बात है नफा नुकसान की। आप अपना नफा चाहते हैं तो सेवा करो, नफा हो जाएगा। आकाश की बात है ये, व्यापार में हाथ की बात नहीं है, चाहते हैं नफा हो जाएगा नुकसान, इसमें नफा चाहो नफा ले लो, नुकसान नहीं चाहने पर भी मोह में आकर के नुकसान कर लेते हैं। मोह रहित हो, ज्ञान के सहित करो, नफा हो जाएगा। उस मोह के नाश करने के लिए हमारा ही आयोग है, हम जो इकट्ठे हुए हैं उस मोह के नाश के लिए। तो स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके सेवा करें। तो त्याग हमारे पास रहेगा, वो नफा होगा। त्याग मानो संबंध विच्छेद, पदार्थों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से जो विच्छेद होने वाला है, जो विच्छेद होने वाला, वियोग होने वाला है, दो दो चीजें, वियोग तो होगा ही, संसार का, शरीर का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, कुटुंबियों का वियोग तो होगा ही। हम चाहते रहे संयोग और वियोग होता तो अतुलताप, अतुल परिताप आए मनसा। हम तो चाहते रहे और चले जाए तो रोना पड़ेगा कि नहीं, धन रहे चला जाए, मकान रहे चला जाए, कुटुंबी रहे चला जाए, शरीर रहे चला जाए, हम चाहते रहना वो चला जाए, तो चला जाए तो वियोग हो गया, और हम छोड़ जाए तो वियोग हो गया। वियोग तो दोनों रीति से होता है, हम चाहते हैं संयोग वियोग हो जाए तो दुख होता है, और हम वियोग चाहते हैं तो सुख होता है। आपके रुपये चले जाए तो दुख होता है, आप खर्च कर दो हजार दो हजार दस हजार अच्छे उत्तम से काम कर दिया, तो आपके चोर ले गया तो वियोग हो गया, खर्च किया तो वियोग हो गया, आपसे वियोग तो हो गया पर खो जाए चोर दे जाए दुख होगा, अरे अच्छा काम हुआ तो मौज होगी। ऐसे संसार छूटेगा तो जरूर ही जाए, अपनी तरफ छोड़ दो तो नफा हो जाएगा, अरे अपनी तरफ नहीं छोड़ दो नुकसान हो जाएगा, अरे छूटेगा जरूर। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये सब छूटेगा भाई, सब स्नेह स्नेह तो टूटने का, ये तो छूटेगा ही, ये शरीर संसार ये रहने वाला नहीं, आप रहने वाले हो। उसने बताया दीर्घ जीवन, आपका जीवन तो बड़ा लंबा है ना, आप तो लंबा जीवन वाला है, कपड़ा तो आपके बीच में कई बार पहनना बदलते हो, कपड़ों के साथ आप थोड़ी मर जाते हो। आप तो जीते रहते हो, कपड़े के ही बदल दिए। ऐसे आप तो जीते रहते हो अनादिकाल से अनंत काल तक, और संसार के घोड़े बदलते रहते हैं। वे तरह तरह कपड़े का बदलना है, ये 84 लाख में घूमना है, तो राग कर लिया कारण गुण संगोष्य सदा सदियों ने जन्म सो ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग। ऊर्वं गच्छन्ति सत्त्वसा मध्य ते संधि राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। और गुणातीत हो जाते हैं तो ऊर्वं गच्छन्ति वे भी सदा के लिए मौज हो जाती है। गुणों का संग छूटने से गुण संग है सदस्य का, असंगता हो गई, मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया। तो संसार से असंग हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए तो निराली हो जाए, फिर तो मौरी हो जाए। असंगता से होती है मुक्ति और भगवान के प्रेम से होती है भक्ति। जिसके अंश है उसके चलो अपन, ये प्रकृति का अंश शरीर है, हम अंश परमात्मा के हैं, शरीर प्रकृति का अंश है। कल बताया था नहीं, संसार का अंश है शरीर, हमें परमात्मा के अंश। तो संसार की ऐसी चीजें हैं वो आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, विधि पूर्वक, यथायोग रीति से संसार को देते हैं, प्रसन्नता से देते ही चले जाए। विचार हो गया देने का, देने का ही जाने का विचार है, वो लेने का विचार बंद करो। खाऊं खाऊं जो है ना, ये बंधन करने वाली चीज है। बहुत दिन कर लिया, ये देख लिया करके, ये भी अब थोड़ा ये भी देखो। एक कहानी याद आ गई, एक पंजाबी सज्जन थे, कहानी सुनी हुई है भाई, कैसी ये पता नहीं, सच्चे जुटी राम जी जाने सुनी हुई है। तो एक संत के पास जाया करते, तो उसका ब्याह हुआ था थोड़े दिन हुए, तो वो कहते भाई अपना कोई नहीं है। तो वो कहता महाराज माँ बाप आदि तो मैंने, स्त्री तो मेरी है ही, मैं नहीं तो मुश्किल हो जाए, उसके मर जाएगी वो। ऐसे मुंह में बहुत बातें कही। संतों ने कहा अरे ये बात नहीं है। कि नहीं नहीं महाराज बात ऐसी है। संतों ने फिर एक युक्ति सिखा दी, थोड़ी मैं कहता हूँ। तो प्राणायाम करने की, श्वास बंद करने की एक युक्ति सिखा दी और वो बता दिया कि ऐसे तू कर लेना। तो एक दिन उसने कहा कि देखो आज तो अपने लड्डू बनाओ और खीर बनाओ, मालपुआ बनाओ, लड्डू बनाओ, साग पूरी बनाओ, खूब बना दिए पदार्थ। तो वो बन तैयार हो गए तो भाई आज तो मेरे दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द होता है, ऐसे दर्द करते हुए भोजन तो इधर तैयार हो गया, इधर ऐसे ऐसे हुआ, बड़े चिल्ला करके पड़ गए। आए तुझे क्या देश में श्वास है ही नहीं गए, श्वास देखा रुई देखे श्वास नहीं चल रही, श्वास तो खत्म हो गया। तो लोग तो आए नहीं, उसने एक ही दिन देखा कि ये तो मर गए। अब मर गए तो अब रोना शुरू करें तो भूखा मर रही हूँ, रोऊंगी तो कब तक रोऊंगी, जब लोग आ जाएंगे फिर सब मैं कोई खा सकूंगी नहीं, तो ये तो चलेगी चली गई। दस मई ठीक खा ली और लोग आए पीछे बगल में रोने लगे, सब आ गए, लाडू पीछे धर दिया ऊपर, जब पीछे कल परसु खाएंगे खीर तो खराब हो जाए। तो वो सब आए तो उसमें रोने लगे, साए साए पधारिया कुछ मैनू की अखो, साए साए पधारिया कुछ मैनू भी अखो, मेरे को भी कहो। ऐसे रोने लगी तो वो चेत कर बोला तस्मी लगा लो कहा कि ये कुछ पिन्ने भी चखो तो मेरी बात यो याद आ गई, आपने संसारी भोग भोगे संग्रह किया है, कुछ भगवत भजन कर भी देखो, चखो तो सही है भी, ये खीर तो लबा लब खा गए, उस पिन्ने भी चखो, पिन्ने का लड्डू कुछ लड्डू भी चखो, तो कुछ तो चखो। अब रोजना यही करते जाओगे क्या? हाय धन हाय धन हाय भोग हाय धन हाय भोग, थोड़ा विचार करो। ये सफेद बाल आ गए ना, ये क्या है पता है? वो जीर्ण तन कीनो जरा श्वेत है, कस श्वेत केश भाई श्वेत केश नहीं चावल जनू चावल आगे चेत जम के जनू, ये जमराज के चावल आए हैं। ब्याह होता है तो चावल देते हैं ना, कि हमारे करने का कन्या ब्याह पीने चावल देते हैं, तो अब ये चावल आया जमराज की यहां से बोला हुए का, क्या बोला थे आप पधारो, कि चावल तो पीले देते हैं, पीले तो ब्याह के होते हैं, मौत के तो थोड़ा ही हो सकता है, तो आप समझिए सफेद बाल सफेद नहीं है, जमराज का बुलावा आया है, जीर्ण तुकन तीनो जरा केश भये श्वेत केश नहीं जमके जरूर चावल आगे चेत बुलावा गया। क्रंद सिमुनि जनाकर जरा कर्ण मूले समागत्य भक्ति लोकाश्रम पर दिव्य पर द्वारा वांछन तजध्वम भजध्वम रमानाथ पादार विंदम स्वर्ण समीप भये सित केशा मनो जरपन अस उपदेश। दशरथ जी महाराज ने काश देखा तो काश में सफेद बाल देखे, तो ये वृद्धावस्था कान में आकर कहती है चेत कब करोगे, अब कान में कहती है, कान में कही थी छाने कान में मानी नहीं महाराज, छाने कान में कहीं मानी नहीं, तो बानी पड़ी महाराज की कान में आज, तो ये कृतांत से दूती है, जमराज की दूती है वृद्धावस्था, ये कान में आकर कहती है अब चेत करो अब इधर चलो, अब जाने के पसारा करते ही छोड़ो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बहुत कर लिया घना ही देखा कृपया ही कमा लिया, भोग भी भोग लिए कितने प्रसिद्धि कर ली, अब कृपा कुछ पिन्ने भी सुखो तो भगवान तो अब तो चेत करो भाई, या जल्दी चेत करो तो बहुत अच्छा है, अभी से चेत करे तो बहुत अच्छा है, परंतु सफेद बाल होने पर तो चेत करना ही चाहिए, बूढ़े हो गए भजन नहीं करे भगवान ने नहीं गए, धनवत धर्मज ना करे नरपद करे नन्याव, अरे भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाव, कीजे कौन उपाव, सलाह सुन लो मारी, दो पैती रे पू नदी जब आवे भारी, जाय घड़ी ना खाओ था धरते गैन पाओ, धनवत धर्म जो ना करे नरपत करे, धनवान तो धर्म नहीं करते, नराजा न्याय नहीं करते, अरे भक्ति करे नहीं ये भगतड़ा, भगवान मजे नहीं कर तो क्या काम के बताओ, नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई, तो नमूना ये भी देखो भाई, ये बहुत दिन कर लिया, अंत तो आएगा नहीं, शरीर का अंत आ जाएगा, न रुपयों का न भोगों का न संसार का कोई अंत नहीं आएगा, नारायण नारायण चलो भाई।